Book 2 44. 44. Mennä ulos illalla. Mennä ulos illalla. Onko täällä diskoa? Onko täällä diskoa? Onko täällä yökerhoa? Onko täällä yökerhoa? Onko täällä kapakkaa? Onko täällä kapakkaa? Mitä esitetään tänä iltana teatterissa? Mitä esitetään tänä iltana teatterissa? Mitä pyörii tänä iltana elokuvateatterissa? Mitä pyörii tänä iltana elokuvateatterissa? Mitä tulee tänään illalla televisiosta? Mitä tulee tänään illalla televisiosta? Onko vielä lippuja teatteriin? Onko vielä lippuja teatteriin? Onko vielä lippuja elokuviin? Onko vielä lippuja elokuviin? Onko vielä lippuja jalkapallootteluun? Onko vielä lippuja jalkapallootteluun? Haluan istua ihan takana. Haluan istua ihan takana. Haluan istua jossain keskellä. Haluan istua jossain keskellä. Haluan istua ihan edessä. Haluan istua ihan edessä. Voitteko suositella minulle jotakin? Voitteko suositella minulle jotakin? Milloin näytös alkaa? Milloin näytös alkaa? Voitteko ostaa minulle lipun? Voitteko ostaa minulle lipun? Onko täällä lähellä golfkenttää? Onko täällä lähellä golfkenttää? Onko täällä lähellä tenniskenttää? Onko täällä lähellä tenniskenttää? Onko täällä lähellä uimahallia? Onko täällä lähellä uimahallia?